Այսօր դեկտեմբերի 11-ն է, երեքշաբթի։ Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ձայնասրահում աշխատում է հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի շրջանակներում այսօր կլսեք. Օրերի Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ գյումրեցի արձակագիր Լիլիթ Մկրչյանի 10,950 օրժաշկ գրքի շնորհանդեսը։ Ներկաների թվում էր նաև մեր աշխատակից Քնար Բաբայանը։ Նուրեր մշակութային ասպարեզից։ Վերջերս Գևորգ Սարգսյանը Գերմանիայի Բեռլին քաղաքում մասնակցել է Ինմեդիո կազմակերպության նախաձեռնությամբ իրականացված կոնֆլիկտոլոգիա ծրագրին։ Նրա հետ զրուցել է լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Պատմական տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանին։ Օրերը Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ գյումրեցի արձակագիր Լիլիթ Մկրչյանի 10,950 օր ժաշկ գրքի շնորհանդեսը։ Հեղինակը խոստովանում է, որ հետ երկրաշարժային Գյումրիում ապրած սերնդի հիշողությունները գիրք դարձնելուն նրան ոգևորել են ընկերները։ Երբ գիրքը պատրաստ էր, երեք խնձոր շրջիկ թատերախմբի հիմնադիրներ Թաթիկյան ամուսիններն իրենց աշխատավարձը նվիրաբերել են գրքի տպագրությանը։ Լիլիթը 5 տարի է, ինչ հաստատվել է Շուշիում ու որպես ադմինիստրատոր աշխատում է Խանդամիրյանի անվան տիկնիկային թատրոնում։ Վտաղացում, որպես այդպիսին գիրք ունենալու չկար, ուղղակի մի տարի առաջ գրվեց առաջի պատմվածքը, ճաշկի տակ մնացած լայկերը։ Տեղադրեցի համացանցում եւ արձագանքը մեծ եղավ։ Գյումրիի թերթերից ցանկացան տպագրել իրենց մոտ, նաեւ Արցախում են տպագրել, եւ կարծես թե պահանջվեց շարունակություն այդ պատմվածքի։ Շարունակելով ստացանք այս գիրքը։ Քաղաքի հիշողությունն է, ոչ մեկից չեմ վերցրել, այդ իմ հիշողություններն է, իմ ապրած տարիներն է։ Ինքս ապրել եմ Գյումրիում, գնացել եմ տնակի մեջ դպրոց, տնակի մեջ ավարտել եմ։ Իմ հիշողություններն են, իմ շրջապատի հիշողություններն են։ Գիրքը կունենա շարունակություն եւ միտքը այն է, որ Գյումրիում տնակները վերանան 30 տարի աղետից հետո ցանկանում եմ քաղաքս տեսնել առանց տնակների։ Գիրքն ամբողջությամբ Գյումրվա բարբարով է, որի վերջում հեղինակը փոքրիկ բարարան է կազմել ընթերցողին օգնելու համար։ 10,950 օր ժաշկ, Գյումրու բարբարով է գիրքը, ժաշկ երկրաշարժն է։ 10,950-ը, եթե տարիների վերածենք, 30 տարին է։ Դրա համար վերնագիրը գրքի դրա հետ է կապված և մտածում եմ, որ երկրաշարժը աղետը դեռ դուր չի եկել մարդկանց հոգեբանությունից, ապրելակերպից, դրա համար վերնագիրը միայն դա է խորհրդանշում։ 1988 թվականին Լիլիթը 5 տարեկան երեխա էր և երկրաշարժից հետո երկար ժամանակ մեղքի զգացողություն ուներ։ 5 տարեկան երեխա է եւ այքին մեջ ժամանակ մեղքի զգացում ունեի աղետի հետ կապելու, որովհետեւ մտածում էի, թե իմ ձեռքով դա կատարվեց։ Մայրիկս ասաց, որ հարտուկը միացնեմ, ես հենց հարտուկը միացրեցի եւ առաջի ցնցումը կատարվեց, եւ ես առաջի պահին չհասկացա, մտածեցի, թե ինչ-որ բան ես սխալ արեցի, դրա հետևանքը է դեր, էլի։ Առաջի տպավորությունը այդ էր, հետո երեխայի մտածելակերպով տնակների մեջ, վրանների մեջ ապրելը հիշողություններն է դեմ։ Հեղինակը համոզված է, որ 30 տարի աղետի գոտի համարվող Գյումրին մարդիկ են ապրեցնում իրենց հումորով ու լավատեսությամբ։ Կարծում եմ Գյումրեցուն իր հումորը պահեց, խորհրդանշական է նաև այն, որ 30 տարի տնակի մեջ մենք ունենք օլիմպիական չեմպիոններ, որը ապրում է տնակի մեջ, այդ տնակի ժեշտի վրա ոսկե մեդալն է խփած։ Մարդիկ են պահում քաղաքը։ Ունենք շատ լավ նոր տաղանդներ, ունենք շատ լավ չեմպիոններ, նկարիչներ, դերասաններ։ Գրքից հատվածներ է կարդում արմատներ կենսակենտրոնի միջոցառումների կազմակերպիչ Սարինե Հայրյանը։ Քաղքի սերկանքեն օրթոզը քաշվավ, սաղը ժեշտից տներ ունեցանք։ Դպրոցներն էլ էին ժեշտե, մանկապարտեզներն էլ, հիվանդանոցներն էլ։ Մենք էլ ժեշտե մարդիկ դարանք, դիմացկուն ու ժանգոտ։ Մենք մեզի համոզեցինք, օրսիկ լավ է, ինչքան էլ ուժեղ ժաշկ եղնի, չի բլի, ու շարունակինք ապրել, խնդալով ապրել ու խնդցնել։ Ժաշկից հետո ամեն մայլա իր սայլուկն ուներ, օրչի հորինած երգեր երգեր, զիբիլի ամաները կմտներ ու կերթար գերեզմաներ տնեցոց հետ քնելու։ Էլ մայլի ճանաչված սայլուկից բացի ամեն մեկը իր ատունը նորմալ գիժ ուներ, ով թուղթ ու պեչատով հաստատված էր։ Ըսիգ էլ շատ ուշ սկսի հասկանալ, ժաշկը մարդկանց ներսեն ու դրսեն էր ցնցե, ու հոգեբանը վաբշե մոդա չէր։ Ժաշկից հետո մեր բազմահազար տրադիցիաներին մեկը ավելացավ, անկախ մեզ են ավելացավ, չուզելով ավելացավ, եկավ, խցկվավ մեր ապրելու ռիթմի մեջ ու արմատներ գցեց, մնաց։ Այդ աննամուս տրադիցիան վերասիեն էր, ապարիկը։ Կումայրի Ալեքսանդրա Պոլ Լենինական Գյումրի, այսքան անուն է փոխել քաղաքս, բայց մեմ ականուն կբարժաշկից հետո, աղետի գոտի ու ըդիկ ամենաերկարը մնաց իր պասպորտի մեջ։ Արտասահմանից օրգոնախ կուկա Հայաստան, մեր քաղաք էլ չեն բերե իրանց։ Գյումրին այլևս եկամտի աղբյուր չէ, ըդոր համար իրանց հարուստ բիզնես ընկերներին կտանին գարնի կամ գեղարդ։ Կախյալ Հայաստանի իշխանավորները կսեն Գյումրին գաղստուկավոր չի սիրեր, տո անչի չի սիրեր, Գյումրեցին ըսկզբից էլ ասել է, իշունել օր գաղստուկ կապես մարդ կդառնա, ու ինչքաններին էդ հավատով ու հույսով փորձեց մարդ սարքել, պրոստը գաղստուկները սարքին աթորին կապելու թոք ու նույն փալանը հարի ականջները քաշելով հերմետիկ փակին ժողովրդի ձենը լսելու ճամփեն։ Կար վախտ, որ հույսներս ըդոնց գաղստուկներն էր, բայց տարիների ընթացքում հույսներս մարան ու հանինք փրինք չվանին։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ինչի են թարգվում, ինչ է ոգոս հետ կատարվում, անտանուկ մի զարգել, որ երբեք էլ չեմ զգացել, սիրտը սիրտը վերն է բացել, I'm not afraid to die. Les amants de Paris ont usé mes chansons, parmi les amants s'aiment dans leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երկուազարդասնին թվականի մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթը կանցկացվել է Հաստանում։ Այդ մասին հայտարել է Լեհաստանի պետական հերոստատեսության տնորեն Յացեկ Կուրսկին։ Մենք պատրաստ ենք ինչպես կազմակերպչական, այնպես էլ ստեղծագործական առումով։ Ասել է Կուրսկին, վստահեցնելով, որ մանկական Եվրատեսիլ 2019-ը կհիշվի երկար տարիներ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 25-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում կայացած մանկական Եվրատեսիլ 2018 երկի մրցույթին հաղթել էր Լեհաստանի ներկայացուցիչ 13-ամյա Ռոքսանա Վենգելը։ Գյումրու Սևբերդում դեկտեմբերի 7-ին կազմակերպվել է մեծամասշտաբ միջոցառում նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Հայաստանյան առաջատար երաժշտախմբերի կատարմամբ ունկնդրին է ներկայացվել Մոցարտի Ռեքվիեմը։ Միջոցառումն իր ներկայությամբ պատվել են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք, հյուրեր, արվեստագետներ։ Միջոցառման մեկնարկն ազդարարվել է Տերունական աղոթքով եւ Հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի օրհնությամբ։ Համերգի ընթացքում ելույթ են ունեցել Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային եւ Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբերը, Գոհար երգչախմբի արական կազմը եւ Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախմբի հրավիրալ երաժիշտները։ Համերգի ընթացքում երաժշտախմբերը հանդես են եկել դիրիժոր Ռոբերտ Մելքիանի ղեկավարությամբ։ Որպես մենակատարներ ներկայացել են Սոֆիա Սայադյանը, Նարինե Անանիկյանը, Տիգրան Օհանյանը, Արմեն Գրիգորյանը։ Ուկրաինայի մշակույթի նախարարությունը համալրել է այն մարդկանց ցուցակը, որոնք վտանգ են ներկայացնում երկրի համար։ Ըստ նախարարության պաշտոնական կայքեջի, ուկրաինական սև ցուցակում է հայտնվել նաև Սպրուտի աստղ Միկելե Պլաչիտոն։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության որոշմամբ երկրի տարածքում արգելվել է իտալացի դերասանի մասնակցությամբ ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Պլասիդոյից բացի սև ցուցակում է ներառվել ևս 144 մշակութային գործիչ եւ գործարար։ Նրանք հիմնականում ազգությամբ ռուսներ են, բայց կան նաև օտար երկրագործիչներ՝ Ժերար Դեպարտիեն եւ Սթիվեն Սիգալը։ Դեկտեմբերի 11-ին արգենտինացի երգիչ եւ դերասան տանգոյի արքա հանրահայտ Կարլոս Գարդելի ծննդյան օրը նշվում է տանգոյի միջազգային օրը։ Պարիտոն, որի փիլիսոփայությունը դիմակայության մեջ է։ Կարլոս Գարդելով վաղ հասակում Ֆրանսիայից Արգենտինա տեղափոխված ներգաղթյալ էր դեռահաս տարիքում, այնպես հիվանդացավ տանգոյով, որ շուտով հայտնի դարձավ ողջ Արգենտինայում, իսկ տեղափոխվելով Եվրոպա նահաջողությամբ տանգոն ներկայացրեց Փարիզին, որտեղից էլ այս պարը սկսեց իր հաղթական երթը երկրներով ու մայրցամաքներով։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Չկա բայց քեզ հետ հեռանում է ու կորչում

հայ խորհրդային տնտեսագետ, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հակոբ Հարությունյանը, հայ փիլիսոփա, երաշտագետ, մանկավարժ, գրականագետ, լեզվաբան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Գրետա Գալստյանը, հայ դերասանուհի Զաքար Խաչատրյանը, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Արմեն Մարկարյանը, կինո և դրամատիկ թատրոնի հայ դերասան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության անդամ Վիշվանաթան Անանդը, հնդիկ շախմատիստ, միջազգային գրոսմաստեր Արման Քուչուկյանը, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Could fly if you give me the wings to do it. I could fly way up high to the clouds. Hit the road that will take me to your heart side out. Knock out loud. Écoute, écoute, écoute moi. Bien que je suis là pour toi. Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանը։